Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 26 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Termin wyborów prezydenckich poznamy, jak tylko zakończą się prace nad ustawą o wyborach, poinformował o tym wicemarszałek Sejmu. Małgorzata Manowska, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. O wyborze tej kandydatury zdecydował prezydent. Francuzi ruszają z produkcją szybkiego testu na koronawirusa. Marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów prezydenckich, jak tylko zakończą się prace nad ustawą o wyborach prezydenckich, powiedział o tym wicemarszałek, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. W senackich komisjach toczą się prace nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów na prezydenta z możliwością głosowania korespondencyjnego. Wicemarszałek Terlecki był pytany, ile czasu na zbieranie podpisów dostaną nowi kandydaci na prezydenta, m.in. kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Chcielibyśmy, żeby to było taki okres czasu, który będzie bezpieczny dla zebrania podpisów, a więc co najmniej kilka dni. Natomiast jeżeli Senat będzie to dalej przewlekać, no to ten termin może się skrócić. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. W południe połączone komisje senackie będą kontynuować pracę nad przepisami. Małgorzata Manowska zastąpiła Małgorzatę Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zdecydował o tym prezydent. Więcej o nowej pierwszej prezes opowie Aneta Pawłowska-Krać. Prezydent wybrał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród 5 kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sędzia Małgorzata Manowska, o której powołaniu na to stanowisko zdecydował Andrzej Duda, jest profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego, na której wykłada od 7 lat. Nowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego była sędzią w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, potem Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego także w Warszawie. Od 4 lat Małgorzata Manowska jest dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Sędzią w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Manowska jest od października 2018 roku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W ramach tzw. mikropożyczek na ratowanie biznesu do przedsiębiorców trafiło prawie 4,5 miliarda złotych. Najwięcej wniosków zrealizowano w województwach podlaskim i zachodniopomorskim. Najmniej tylko 11% w Warszawie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypominała, że samo złożenie wniosku jest bardzo proste, a jego realizacja szybka. Jeżeli wniosek złożony jest drogą elektroniczną, to obsługa po stronie Powiatowego Urzędu Pracy polega na zaciągnięciu tego wniosku z systemu, następnie zweryfikowaniu, czy dany przedsiębiorca jest w systemie CITG i to się dzieje już właściwie półautomatycznie i następnie zakwalifikowanie do wypłaty. O mikropożyczkę w ramach tarczy mogą starać się przedsiębiorcy, którzy złożyli i założyli swój biznes przed 1 marca tego roku. Maksymalna wysokość pożyczki to 5000 zł. O rozpoczęciu produkcji szybkiego testu na koronawirusa donosi jedna z francuskich firm. Więcej o tym nasz korespondent Marek Brzeziński. Konsorcjum ma nadzieję, że nową metodę będzie można stosować od połowy czerwca. Polega ona na pobieraniu 1 ml śliny, następnie podgrzewanej do temperatury 65 stopni. Na początku kwietnia francuscy naukowcy z CNRS, Krajowego Ośrodka Studiów Naukowych, informowali o rozpoczęciu badań klinicznych nad nową, szybką metodą testowania obecności koronawirusa. Wyniki uzyskuje się już po kilku minutach, do pół godziny. CNRS wchodzi w skład konsorcjum razem z dwoma firmami, SkillCell i WOGO oraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Montpellier. Zespół badawczy rekrutujący się z pracowników tych ośrodków analizował wyniki dwóch grup kontrolnych, jednej składającej się z zakażonych wirusem pacjentów i drugiej z pracowników medycznych, u których nie stwierdzono objawów choroby. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Maseczka dla prezydenta Portugalii stała się sposobem na powrót do życia sprzed prezydentury. Rebelo de Sousa, jak donosi prasa, coraz częściej chodzi w publiczne miejsca bez ochrony. Sam już od kilku tygodni deklaruje, że wychodzi na ulicę w maseczce, bo dzięki niej ciężko go rozpoznać. Trudności w zidentyfikowaniu prezydenta są jeszcze większe, kiedy ten zakłada zwyczajne ubrania i wchodzi w tłum obywateli. Niedawno zrobiono mu zdjęcie, kiedy stał w bluzie i krótkich spodenkach wśród klientów czekających przy kasie w jednym z supermarketów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No Noc chłodna na południu, w Zakopanem tylko 4 stopnie, wysoko w górach intensywne opady śniegu. Poza tym noc pogodna, 11 stopni w Warszawie i Poznaniu, w Suwałkach 12, we wtorek burze z gradem mogą pojawić się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. 17 stopni będzie w Olsztynie, 16 w Koszalinie, 19 w Gorzowie i Kielcach, 16 w Opolu, 18 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Looking out for love.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That I love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Listen to the wind blow.